od 41. Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi, by słuchać mądrości Salomona, a oto tu ktoś więcej niż Salomon. Jest za głośno, tak? O, okej. To damy trochę ciszej. Będziemy to kontrolować. No i tutaj spróbujmy właśnie przyjrzeć się tym wypowiedziom. Skąd tutaj ta myśl w ogóle potępienia tego pokolenia? Jak myślicie, skąd tutaj się bierze to w ogóle, że Pan Jezus mówi o potępieniu tego pokolenia? Bo jest złe i cudowożne było wyżej, nie? Wcześniej czytaliśmy, że domagało się znaku, to jedna rzecz. Ci synowie też będą potępiać, trzeci też. Czyli odrzucali tutaj Chrystusa i wręcz nazywali go Belzebubem, że współpracuje z Belzebubem, że mocą Belzebuba wypędza demony. Więc tutaj no, mamy w kontraście do Pana Jezusa, który przychodzi jako Boży Syn w ciele, głosi im prawdę, i oni go odrzucają. I teraz Jezus, zobaczcie, mówi, że ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je. Jak to sobie wyobrażamy? Co, oni będą sądzić? No właśnie, jak to rozumieć, że oni staną i potępią ich? Czy oni faktycznie będą jakimiś sędziami, którzy będą wydawać wyroki potępiające? Czy tak to sobie w ogóle, albo królowa z południa? I tak samo chodzi o to te serca, że tam Jonasz takim małym głoszeniem wyszedł, nie nawracał i nie głosił pokuty, tylko mówił, że Niniwa zostanie zniszczona, a ci wszyscy ludzie się tak nawrócili. I tak samo ta królowa Saby też tylko słyszała o mądrości Salomona i przyszła i sprawdziła i się przekonała i pochwaliła Salomona, nie? To jest świadectwo, nie? To świadkowie. Czy ja dobrze rozumiem z tego wersetu, że oni w ostateczności się upamiętali? No na to wygląda. Przeciw Niniwie, przynajmniej wtedy, nie wiemy co było dalej, natomiast wtedy przecież, kiedy on głosił, później Niniwa niestety została zniszczona, ale to było, minęło kilkadziesiąt lat, kiedy ta Niniwa w końcu upadła. No, już kolejne pokolenie. Więc nie wiadomo, czy to było jeszcze to pokolenie, czy następne, na ile trwałe było to. Natomiast jakkolwiek by to nie było, chyba raczej nie chodzi o to, że ci ludzie z Niniwy zasiądą na jakichś sędziowskich tronach, czy królowa z południa będzie sądziła. Chodzi o sam fakt tamtych ludzi. Chyba raczej tutaj właśnie będzie im to przytoczone i na korzyść właśnie to świadectwo tego, jak oni zareagowali na pomniejszych jednak proroków, czy tutaj w przypadku Salomona jakiegoś człowieka obdarzanego przez Boga, a ci tutaj mieli możliwość Syna Bożego słyszeć i widzieć Jego cuda, mieć z Nim bezpośredni kontakt. No i słuchać też Jego mądrości. Słuchać Jego mądrości, Jego pięknego, doskonałego wykładu słowa. I się nie opamiętali i no, nie za bardzo go nawet słuchali z uwagą. Wygląda na to. Odnosząc się do 41 i do tego, co Ty powiedziałeś teraz, że nie wiadomo, czy tego pokolenia, czy tego późniejszego pokolenia, jakby się skupiać tylko na tym pokoleniu, o którym tutaj jest mowa w tym 41, to skutkiem tego zwiastowania jest upamiętanie, czyli korzystne jakby dla tej całej Niniwy, tak? Mhm. Korzystne w tym, pod tym względem, że nawet jakby doszło do tego sądu i oni byliby tymi sędziami, nie? Wiadomo, to jest jakby drugorzędna sprawa, nie? Czy będą tymi sędziami, czy nie, ale jakby mieliby sądzić, to tak by wnioskowałem, że na korzyść, bo się upamiętali, nie? Na wskutek tego zwiastowania. Tak. Czyli to jest dobra wiadomość dla tego pokolenia, które tam akurat było. Tak, chociaż tutaj myśl jest bardziej taka, że popatrzcie na nich i zobaczcie, o ile lepszej wy jesteście w sytuacji i wasza reakcja nie jest taka jak ich, a nawet gorsza. Który to jest? No ten jakby wniosek, który należy wyciągnąć z tych dwóch wierszy. A rozumiem. Czyli tutaj myślę, że to, co my dzisiaj bierzemy dla siebie, no to nie patrzymy tylko na tych Niniwijczyków czy Królową Południa i jakby cieszymy się z tego, co oni zrobili. Raczej myślę, że tutaj powinniśmy wyciągnąć wniosek, to jak my reagujemy na to, co my mamy, co my robimy z tym, co Bóg nam dał, bo przecież my dzisiaj mamy jeszcze więcej niż tamci, prawda? Mamy całe poselstwo Nowego Przymierza, nie tylko Pana Jezusa, ale Jego późniejszych apostołów, którzy nam wyłożyli dokładnie, kim był Chrystus, wyłożyli nam Jego naukę, wskazali nam drogę życia. I teraz co będzie z nami, kiedy my staniemy na sądzie i no, przykłady takich ludzi nam zostaną przytoczone, jak właśnie tamci, którzy mieli tylko właśnie tego Jonasza wyplutego przez rybę, który tam im groził sądem i oni na tej podstawie pokutowali, no to jeśli my nie będziemy pokutować, jeśli my nie naprawimy naszych dróg, mając takie świadectwo, dostępne nam dzisiaj i też różnego rodzaju świadectwa braci, sióstr i w naszym własnym życiu nasze doświadczenia, no to jest, tutaj myślę, że chodzi o zrozumienie odpowiedzialności, że im więcej jest nam dane, tym większa odpowiedzialność przed Bogiem. Czytamy, że temu, któremu niewiele dano, od niego się wiele nie oczekuje. Tak jak od tamtych mieszkańców Niniwy. Możemy na nich patrzeć i właśnie opatrzeć, a w końcu Niniwa padła, czyli tam niewiele skorzystali. No nie wiemy do końca, ale oni też niewiele dostali. Co to znaczy niewiele? Możesz to rozwinąć? Niewiele dostali Pan Jezus, od Boga? Pan Jezus mówi o tym, że nie wszyscy dostaliśmy tyle samo. Mhm. Czytamy o tych talentach na przykład, że jeden dostał jeden talent, drugi dostał dwa, trzy, pięć. I byli rozliczeni stosownie do tego, co dostali. Czyli tu widzimy, że w różnoraki sposób Bóg nas obdarza. I Pan Jezus otwarcie mówi, wprost. Temu, któremu wiele dano, od tego się wiele wymaga. Czyli im więcej Bóg nam dał, bo czasami patrzymy na innych i o, gdybym miał śpiewać tak jak on, o, gdybym umiał tak przemawiać tak jak on, o, gdybym był taki odważny jak on czy ona. I możemy patrzeć na innych ludzi, porównywać się z nimi i jakby myśleć sobie, że my nie mamy tego czy tamtego, więc w zasadzie do niczego się nie nadajemy, czy tam niewiele możemy zrobić. Natomiast każdy z nas coś dostał, prawda? Każdemu Bóg jakiś dar dał. I stosownie do tego, ile dał, będzie on nas wymagał, będzie nas z tego rozliczał. A tak naprawdę wszyscy, mówię, w porównaniu z tamtymi, to dostaliśmy mnóstwo. No, dzisiaj my wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo obdarzeni przez Boga w kwestii objawienia, poznania Boga. Mamy Biblię, mamy całą Biblię, Stary i Nowy Testament i to mamy ileś wersji tej Biblii. Mamy pełno kazań wyjaśniających tą Biblię. Mamy świadectwa braci, sióstr, których Bóg cudownie działał. Mamy nasze własne świadectwa, więc teraz mamy ogromną odpowiedzialność, żeby teraz dostawszy tak wiele, no być dobrymi szafarzami tego, co dostaliśmy i nasze życie stosownie do tego wieść, co nam zostało objawione. Więc tutaj myślę, że jest ta odpowiedzialność. Gdyby w Sodomie zdarzyły się te cuda, to nie zostałaby nawet zniszczona. I też tam właśnie pokazuje, że im będzie lżej w dzień sądu. Lżej, tak. Wydawałoby nam się, o taka Sodoma, to najgorsi grzesznicy i straszny sąd. A Jezus mówi, będzie większy sąd dla tych, którzy właśnie mieli większe świadectwo, a go nie przyjęli. Przeczytaliśmy też ten 42, jakby nie rozumiem, Królowa z Południa, kto to jest? No to Królowa Saby. Czytamy, że przyjechała do Salomona Królowa Saby z Południa, żeby posłuchać jego mądrości, bo słyszała o jego wielkiej mądrości. Zrobiła ileś tam kilometrów, chyba dużo. Mówiło, że to nawet nie była nawet połowa z tego, co słyszała, nie? Czyli rzeczywiście że to, co zobaczyła, to było o wiele bardziej przewyższało. Też Modzielek była gdzieś z południa, tyle o niej wiemy, tam za wiele o niej nie wiemy, chociaż tam o niej książki napisali i filmy nakręcili, ale to już takie, wiadomo, wydumane jakieś fikcje. Południe, nie, gdzieś Afryka może, nie wiemy, no gdzieś tam z południa Izraela, na południe od Izraela, więc być może z Arabii, być może z Afryki, trudno nam powiedzieć. Co to znaczy, że zostanie wzbudzony? Gdzie? Zostanie wzbudzony na sądzie. Stanie, tu jest stanie na sądzie z tym pokoleniem. Ale i potem. Na pewno zostanie. W którym 42? Mam przekonanie. Czyli zostanie wzbudzony. Zostanie wzbudzony. Siostro, ale to 42? 42. Tak. To ja tego nie mam, tutaj. Znaczy tutaj różne może być. Przekłady. Bo u mnie znowu powstanie na sąd. Zostanie wzbudzony na sądzie z tym pokoleniem. Ja mam warszawskie, nie? To jest warszawskie. Wszyscy zostaną. A wtedy dalej, na przykład, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Salomona. To też tak dość ciekawe napisane właśnie. Że... No tak trochę właśnie nie, to jest chyba to samo słowo, nie? Nie jest to samo słowo? Właśnie chyba nie. Bo tu jest greckie egeiro, zbudzić, a tam jest greckie anisteni. A, okej, czyli dwa różne słowa są. Tak, jest mi taka mądra, bo mam to rozumieć. Okej. Okay. No właśnie, u mnie na przykład tego wzbudzona nie ma i to jest ciekawe, jak to zrozumieć, to słowo, którego... Nie, no raczej będą. Czytamy, że powstaną na sąd zarówno sprawiedliwi, jak i bezbożni. Wszyscy powstaną na sąd i w tym dniu właśnie jednych postawi po lewicy, drugich po prawicy, więc tamci też staną najwyraźniej, zostaną wzbudzeni na sąd. I z tym pokoleniem i ze wszystkimi innymi pokoleniami, prawda? Bo tutaj wiadomo, że to nie chodzi tylko o tamto pokolenie, tylko wszyscy ludzie, czytamy mali i wielcy przed wielkim białym tronem, staną na sąd. Nie, niektóre wybrane jeszcze. Tam jest też Toruński, ten duży. Nie, więc na pewno... Teraz Toruński czytasz. Ważne jest to, że wszyscy staniemy na sądzie i no, to znaczy chrześcijanie tak nie staną na sądzie, to znaczy, tylko staną przed trybunałem Chrystusa, tak. Który będzie to znaczy pismo to tak różnorako przedstawia, kiedy Jezus mówi, że nie staniemy przed sądem, bo tak mówi wprost w Ewangelii Jana, to raczej mówi, że nie staniemy przed sądem potępienia. O to chodzi, że nie będziemy sądzeni z rzeczy, które żeśmy wyznali, które zostały nam wybaczone, bo czytamy, że Bóg ich nie wspomni więcej. Więc kiedy tego typu znajdujemy określenia, no to wtedy wiemy, że nie będziemy potępieni. Natomiast jest kilka miejsc, które wyraźnie mówią, że staniemy przed sądem. I gdy Pan Jezus na przykład właśnie w tych przypowieściach mówi o tym dniu sądu i mówi o oddzieleniu jednych i drugich, no to jakby wygląda, że razem będziemy tam. Tyle, że dla jednych będzie to sąd potępienia, dla drugich będzie to sąd nagrody, pochwały. Tak? Dla innych to będzie ława oskarżenia, a dla innych ława ułaskawienia. No. My będziemy uczestnikami tego sądu, ale będziemy zasiadywać ławę. Ławę ułaskawionych, nie? A jak się wtedy ma to tysiącletnie królestwo? Czy jest coś takiego, czy nie ma? Wiesz co, no to są właśnie takie zawiłości eschatologiczne, które no mamy różne tutaj koncepcje i żeby to dobrze omówić, to trzeba byłoby wziąć te różne koncepcje i się przyjrzeć im mocnym i słabym stronom. Być może będzie coś takiego, bo jak tysiącletnie królestwo na ziemi. Wiesz, że będzie rządził i będzie ze swoimi świętymi rządził, tak. Gdzie ludzie jeszcze będą mogli popełniać grzechy. No właśnie to też tam, to jest tak to napisane tam. Bo wtedy, że szatan miał być wypuszczony też na... Potem na tysiącletnim królestwie, no. Tak. Tam nie ma mowy o tym, że oni mogą grzeszyć. Natomiast jest tam kilka dziwnych rzeczy. Jest tam właśnie jacyś na zewnątrz są bezbożnicy. Mowa jest o królach tej ziemi, którzy wnoszą tam swoje dostojeństwo. Więc tutaj też bibliści bardzo różnie to interpretują. Niektórzy literalnie, niektórzy alegorycznie. I mówię, póki te rzeczy gdzieś tam się nie zaczną klarować, tak jak dzisiaj oglądałem taki ciekawy program nagrany przez jakichś mesjanistycznych Żydów na temat właśnie tego znaku bestii. I tego, jak oni dzisiaj interpretują, znaczy ta grupa, nie mówię, że wszyscy mesjanistyczni Żydzi, tylko oni akurat nie. Oni dopatrzyli się w kodzie ludzkim DNA tych elementów imienia Bożego, że ponoć, ja za mało tutaj mówię, tak tylko rzucam, nie? Jak taką jak w ciekawostkę. Oni dopatrzyli się, że pierwiastki, z których kod DNA jest złożony, że ich wartości liczbowe, bo każda z nich ma wartość liczbową, ten pierwiastek, odpowiadają hebrajskim literom Jahwe, JHWH, te cztery pierwiastki, z których kod DNA jest złożony. No i tam pokazują tam jakieś różne tam wypowiedzi, to zbyt dla mnie za mało mam wiedzy takiej, żeby móc cokolwiek o tym powiedzieć, raczej wolałbym więcej poczytać i sprawdzić, ale ciekawe to, co mówili w każdym razie, że oni tam ci tak twierdzili, że właśnie te nowe szczepionki spowodują zmianę tego kodu DNA rzekomo, to już słyszałem gdzieś tam wcześniej, ale oni tutaj właśnie może to imię Boże zostanie w tym kodzie zniekształcone czy zniszczone, no i wtedy tamten, że ten człowiek nieprawości zamieszka w nas, w świątyni, w sensie, że my jesteśmy dzisiaj świątynią, czyli nie mowa o trzeciej świątyni, tylko że dzisiaj świątynią jest Kościół i że teraz tak jak Jahwe mieszka w nas, to imię jego we wszystkich ludziach jest wypisane, to w tych, którzy przyjmą to znamie bestii, zamieszka szatan, bo ten kod DNA zostanie zmieniony i zostanie tego. No to rozumiecie, takie rzeczy na przykład, nie? Czyli zobaczcie, jaka interpretacja ze względu na to, co teraz ma miejsce. Jeśli to przeminie, co teraz ma miejsce, to cała ta ich no, niezwykła, tam tyle wersetów, tyle tam, wiecie, różnych tych... No, to jest ciekawostka, że to akurat w kodzie DNA to jest... To jest fajne, bo to akurat nie jest super. To jest stworzenie tak, Boże. I jeśli to jest, to jest tak. Ta informacja tak. Jest rewelacyjna. I temu trzeba by się przyjrzeć, też mówię, bo to trzeba to zważyć, nie? Bo to różnie, chociaż oni tam cytowali różnych tych wykładowców, nie tylko tych swoich mesjanistycznych Żydów, ale innych. Więc to samo w sobie jest fenomenalne. Jeśli tak jest, to warto się temu przyjrzeć. Natomiast już ta cała, mówię, ich interpretacja, no jest interpretacją na bazie tego, co teraz się dzieje i co oni w ten sposób interpretują, co też nie wiem, jakie ma w ogóle podstawy, ile w tym jest po prostu tych właśnie teorii spiskowych i to są domysły. Oczywiście tam też ciekawe takie prezentują różne, wiecie, światowe jakieś wydarzenia takie, które oni nazywają satanistycznymi, gdzie są jakieś zapowiedzi według nich tego, co się ma wydarzyć. Tak jak tam, wiecie, były takie tam jakieś olimpijskie prezentacje czy inne i tam jakieś faktycznie, no, jak się na to patrzy, to gdzieś to zastanawia, o co chodzi, nie? Czy to rzeczywiście jest jakaś prezentacja ich agendy, czy to są tylko jakieś rzeczy, które oni tak interpretują dzisiaj, nie? Więc... Ale są Żydzi z Izraela, czy spoza Izraela? Wiesz co, chyba z Izraela, bo taki używają tam cały czas tych terminów takich, mówią o Bogu, oni nie mówią Jahwe, tylko mówią w ogóle Jahuach. Tak jakoś zupełnie, bo Jezusie też nie mówią Jeszua, tylko w ogóle jakieś takie jeszcze inne imię, także te terminy ich, które oni używają, pierwszy raz się zetknąłem z takimi terminami, jeśli chodzi o żydowskie terminy, więc to jest jakaś grupa Żydów mesjanistycznych, bo tam cały czas z Nowego Testamentu cytują, ale już cytują w tym przekładzie takim ichnim, nie? Bo tam nawet tam gdzieś piszą, że nie używamy tych terminów pogańskich, tylko te hebrajskie, nie? Ale też tam ciekawie to, co to mnie ujęło w ich tych prezentacji, to to, że pod tym filmem i opisem całym napisali, że tak to dzisiaj widzą, ale absolutnie nie ważą się sądzić tych, którzy to rozumieją inaczej, czy przyjmują te... Więc tutaj tak widać, że z takim... No, nie w takim właśnie dogmatyzmie, chociaż ten cały film jest bardzo dogmatyczny moim zdaniem, ale pod tym filmem mają taką wstawkę, że gdzieś tam się jednak zabezpieczają, że mogą się mylić, albo że też no, to jest ich stanowisko na dzisiaj, nie? No, w każdym razie takie mówię, zobaczcie, jak się zmienia, czy może się zmienić interpretacja tego, co do tej pory do głowy by nikomu nie przyszło, żeby tak interpretować powrót Antychrysta. I jeśli w ten sposób zaczniemy to interpretować, czy powiedzmy zacznie się to rozpowszechniać, bo to widzę, że to rozsyłają bracia, siostry, dostałem ten film, wiecie, od kogoś, od dwóch naszych tam braci. Przekazują, więc zobaczcie, jak to wszystko, jeżeli powiedzmy jakaś część ludzi to przyjmie, to cała ta dotychczasowa literalna eschatologia po prostu runie, to wszystko runie. Tworzy się totalnie nowa koncepcja świątyni, totalnie nowa koncepcja Antychrysta, już nie jako postaci jakiejś, która ma się urodzić, ale tego, co się stanie w ludziach na podstawie zmiany ich kodu, czyli ta świątynia, którą my jesteśmy, zostanie zamieszkana przez Antychrysta. Więc mówię, no, mamy tego typu wydarzenia na świecie, które nagle otwierają drogę do zupełnie nowej interpretacji. I teraz im dalej będziemy szli, jeśli będziemy, to też będą się otwierały kolejne. Na przestrzeni wieków, jak śledzić, jak Kościół rozumiał te rzeczy, to właśnie w zależności od tego, w jakich czasach byli, co się działo. Pierwszy Kościół rozumiał to w kategoriach Nerona. Widzieli Nerona, widzieli jego szaleństwo, jego właśnie chęć bycia Bogiem i oni to czytali w czasach, w których żyli, że to się już dzieje na ich oczach, że Neron jest tym antychrystem, że on od nich wymaga. I chrześcijanie ginęli, nie chcąc właśnie przyjąć tego znamienia w postaci wyznania go Panem, oddawali życie za to, wierząc, że to jest właśnie, już to się dzieje na ich oczach, nie? Później kolejne wieki, wiadomo, w zależności kto tam rządził, co się działo, no to przeinterpretowywali to. Potem jak już ustały te prześladowania, no to zaczęli myśleć zupełnie inaczej, nie? Niektórzy zaczęli myśleć w kategoriach alegorycznych, niektórzy gdzieś tam widzieli to w przyszłości. No i tak to na przestrzeni wieku, wiecie, się zmieniało, nie? Założenie też takie trochę dziwne, bo też Jezus mówił, że nic, co wchodzi do człowieka, nie kala. To było w kontekście akurat pokarmu, ale myślę, że tego też może się tyczyć. To, co wchodzi do człowieka, no nie może go skalać, no bo to wszystko, ale Jezus też to wyjaśnił, no bo wszystko wychodzi na zewnątrz. Tylko tam Jezus mówi o tym, co wchodzi i wychodzi na zewnątrz. Pytanie, czy tutaj, wiesz, można to obronić. Ale nie, dlatego to wyjaśnię, że to wszystko wychodzi z serca, czyli coś, czym zostałeś na przykład zniewolony, czy to może zmienić też twoją psychikę, twoje postrzeganie i twoje zachowanie, twoje życie, czy to może zmienić. No tutaj masa znaków zapytania, więc na pewno dogmatyzowanie w tego typu teoriach jest wielkim błędem. Ale to ta kobieta z WHO, co mówiła, nie? Właśnie, no to tam też w sumie, że przez właśnie tam jakieś zmiany właśnie genetyczne, że w ten sposób właśnie ty się stajesz własnością wtedy rządu. Okej, no więc mówię, tutaj mamy wiele różnych niepokojących głosów, które przedstawiają przerażające wizje. Dopóki wiesz... No, ale jak może się stać czyjąś własnością? Rządu czy nie rządu? No kto jest prawomocny? No jakby to jakoś wyjaśniło, tak dość ciekawie, nie? Wiesz co, no to właśnie mówię, są te różne... Ty też to słuchałeś, czy... No. Akurat nie, on mówi o czymś innym. Aha. Mówi o takiej kobiecie z WHO, która pracowała kiedyś tam dla WHO i tam, czy nadal chyba nawet gdzieś tam pracuje jeszcze dla nich. I ona tam się odnosi właśnie do tych genetycznych elementów tej szczepionki i tam jakichś ewentualnych konsekwencji, które później mogą towarzyszyć temu szczepieniu. No, ale to mówię, to są wszystko rzeczy, które powstają na gorąco dzisiaj na bazie pewnych wydarzeń, które mają miejsce w świecie. Na przykład tam w tym filmie w pierwszej części pojawia się Donald Trump jako jako zapowiadany antychryst, że on będzie tym antychrystem, i to jest, i tam mówi, że w drugiej jego kadencji w 2024 roku nastąpi, on jakieś tam wyda decyzję, i to oparli na jakichś wypowiedziach takich satanistów, które tam cytują, że ponoć gdzieś tam na jakiejś wyspie Borneo są jacyś śpiący, tacy, nie wiem jak ich nazwać, to jacyś tam śpiący spirytyści, którzy rzekomo mają wszyscy te same sny, że oni śnią i ten sam sen wszyscy śnią. Co niewykluczone jest, jak tam demon jakiś, wiecie, napełnia, no to niewykluczone, że mają ten sam sen. No i oni jakby się przebudzają na jakiś czas i wtedy przekazują to poselstwo, które wszyscy razem odebrali. Jacyś sataniści, tacy mówię, tacy spirytyści sataniści. No i według tego poselstwa oni twierdzili, że Donald Trump będzie tym właśnie, który tam coś wprowadzi, jakieś nowe sprawy w drugiej swojej kadencji. Tymczasem już nie ma jego drugiej kadencji. Więc no mówię, jak można teraz pokładać wiarę w coś takiego, co tak szybko się zmienia i niestety wymaga znowu modyfikacji. O dziwo nie zdjęli tego filmu, no, to, albo to, nie pokryli. Sny muszą dostać. Bo, znaczy, sam fakt, wiecie, że coś takiego w ogóle istnieje, że są jacyś tacy ludzie, że takie to są ciekawe informacje. Natomiast no tak jak tutaj bracia mi to przesyłają. Ciekawe, wiecie, informacje, ale i tak, w tym sensie, tacy są przejęci, że trzeba to rozgłaszać. Ja nie zamierzam tego rozgłaszać, nie? Co to za bracia? No kochani, nasi bracia z naszego zboru. Z naszego zboru? Tak. Przesłali mi to i piszą, jeden z nich tam, jak odpisałem mu, że włos mi się na głowie zjeżył, to mi napisał, no to trzeba to rozgłaszać, nie? No, ja nie zamierzam tego rozgłaszać, tak jak wami mogę się podzielić na zasadzie ciekawostki, natomiast mówię, to tylko mówię w tym kontekście, jak interpretacja tych rzeczy w objawieniu się zmienia, dlatego, że one właśnie w takiej formie są przedstawione. Każde proroctwo takie futurystyczne ma elementy tajemnicze i one są celowo w taki sposób podane, żeby ludzie też zbyt pewnie wcześniej nie widząc pewnych rzeczy, no, nie lekceważyli rzeczywistości, która może na nich przyjść, a zresztą one mają też dotykać ludzi w każdym pokoleniu, więc tutaj ja wierzę, że Bóg celowo pewne rzeczy tak podał, żeby każde pokolenie odczuwało wpływ tego proroctwa na swoje życie. Nawet jeśli go nie zobaczą, nawet jeśli go nie przeżyją, to proroctwo do nich mówi, bo ono ma coś więcej niż tylko pewne fakty, które się mają wydarzyć. One zawiera w sobie przede wszystkim wezwanie do nas, byśmy byli święci, byśmy oczekiwali powrotu Pańskiego, żebyśmy tak żyli, żeby być gotowymi na Jego spotkanie. I jeśli my się skupimy teraz na interpretacji właśnie tego typu szczegółów i teraz będziemy w każdej nowej rzeczy, która się wydarza, rozszyfrowywali to pod kątem jakichś wersetów, no to dochodzimy do po prostu absurdów, nie? W takim, mówię, sensie, jeśli dogmatyzujemy, jeśli czynimy z tego poselstwo, że teraz będziemy co to głosić, a potem za chwilę coś się zmieni i teraz to nasze głoszenie już jest nieaktualne. Wręcz musimy teraz przepraszać, wycofywać się, może kogoś, nie wiem, do czegoś doprowadzimy, do jakiejś decyzji naszym takim zwiastowaniem. No nie możemy tego robić. Niektórzy to robią, ja widzę, że niektórzy to robią, ale ja absolutnie nie popieram tego i nie sądzę, że jest to zdrowe. Uważam, że mamy głosić rzeczy, które są zawsze aktualne, a nie rzeczy, które wydają nam się być aktualne na podstawie tego, co się dzieje. To już każdy z nas niech to rozsądza. To właśnie my rozsądzajmy to, tak? Przyglądajmy się temu i tak jak to rozsądzamy, tak jak to widzimy, tak postępujmy, ale nie róbmy z tego nauki dla Kościoła w takim właśnie dogmatycznym wymiarze, bo no to już... Wprowadza to chaos. To wprowadza chaos, a poza tym ciągle musimy to modyfikować. No to właśnie o to chodzi. Jak czytamy historycznie trochę, jak się eschatologia zmieniała na przestrzeni wieków, to widzimy, że no, to się zdeaktualizowało. Niektóre rzeczy, które mówili, a byli tacy kaznodzieje, którzy mówili takie rzeczy, które dzisiaj możemy czytać i one nadal są aktualne, bo oni właśnie nie skupiali się na tych szczególikach, historyczny, które wtedy miały miejsce, tylko oni wyciągali tą biblijną prawdę z tego nauczania. I ich nauczanie jest aktualne zawsze. I myślę, że to powinniśmy jako Kościół robić. Trzymać się tego zawsze aktualnego poselstwa. Zdrowej Ewangelii. A tamte inne rzeczy, możemy sobie o nich rozmawiać, możemy się im przyglądać, możemy gdzieś tam rozważać je w takim właśnie sensie, może to, może to tamto, tutaj faktycznie trzeba na to uważać i tak dalej, ale nie, żeby teraz czynić z tego doktryny, nie? Bo to... Biblia mówi ogólnie o opamiętaniu się i poprawie swojego życia. Dokładnie. A nie mówi też nic o takich rzeczach. Mówi, że będą czynione znaki i cuda, żeby zwieść nawet wybranych, czyli to nie będzie nic tajnego, że tak jak tutaj, że coś w sumie, czego my tak naprawdę nie rozumiemy do końca, że coś zmieni nas od środka, tylko że to będą rzeczy jawne i tak samo w tych nawet tutaj w wersetach mamy. Było coś jawnego. Oni przyszedł Jonasz nawoływał do pokuty i się opamiętali. Przyszła królowa Saby zobaczyć tą mądrość Salomona. To tak samo my też przychodzimy tutaj i rozważamy to słowo, żeby się dowiedzieć coś, a dużo osób na przykład też wie, że tutaj jest prawda, ale nie idzie, nie sprawdzi tego i się nie wgłębia w temat i się nie chce nawet tym interesować. Albo powie, no ja wiem, że masz rację, ale żyjemy tam dalej, jak żyliśmy, nie? Niektórzy też wygląda to takimi ciekawostkami. Tak. I to ich jakoś tak napędza, nie? Bo to są specyficzne osoby, które coś tam takiego podsyłają, co i rusz jakiś taki, nie? No jak się też kiedyś takie rzeczy tam ogląda. Wiesz co, bo oglądać można, no czasami się obejrzy, ktoś się coś podeśle, obejrzysz, ale jak ty masz osobę, która ciągle ci jakieś takie ciekawostki przesyła, no to widzisz, za czym on idzie, nie? Tak. Jest też taka książka Kod Biblii, to się nazywa. Tak. I to nawet też tam chyba na Lubienicę to znalazłem tam, nie? I co? I to jest Żyd plus ateista, którzy znaleźli tajne szyfry w oryginalnym zapisie Biblii. No. I to jest ogólnie ciekawe. Tak. Natomiast jeżeli byśmy mieli tak czytać Biblię i tak ją rozszyfrowywać i na tej bazie budować naszą wiarę, no to co z tymi wszystkimi pokoleniami przeszłymi, które nie mieli takich narzędzi, jakie my dzisiaj mamy, komputerowe, nie byli w stanie nigdy do tego dojść i co, oni byli duchowo ubożsi, oni nie mogli poznać tych niezwykłych tajemnic, które my dzisiaj rozszyfrujemy? No nie. Raczej jest to wynikiem albo jakichś możliwości właśnie, które dzisiaj się przed nami otwarły i nie wiem, ponoć inne teksty nie mają takich fenomenów w sobie. Możliwe, że jest tutaj jakieś kolejne świadectwo Boga dotyczące tego, co dzisiaj się dzieje i Bóg w jakiś sposób też przewidział to wszystko i zaprojektował swoje słowo w taki sposób. Nie wykluczam tego, ale bym nie zachęcał, żeby się za daleko zapędzać w to i żeby teraz stracić czas, bo to można stracić czas, to jest tak, wiesz, szerokie pole. Ja tam trochę tych rzeczy posłuchałem i poczytałem na ten temat tego kodu Biblii, to widziałem, że to jest po prostu morze i w tym można się utopić po prostu. Pochłania dużo czasu, tak, którego można tak spożytkować w inny sposób. Więc pytanie teraz, czy ten tekst taki prosty, podstawowy, który mamy, czy nas do tego czegoś takiego zachęcać? Czy gdziekolwiek znajdujemy jakieś wezwanie, by w ten sposób czytać Biblię i ją rozszyfrowywać? No nie znajdujemy, więc myślę, że to nie o to chodzi. To, że oni coś odnaleźli, z nami się tym dzielą, okej, w porządku, nie? Jako ciekawostkę, jako taki... Pewne rzeczy są rzeczywiście ciekawe. Takie wręcz fenomenalne, powiedziałbym, na przykład w pierwszych księgach mojżeszowych, jeśli tam którąś literę będziemy liczyć, chyba co 49, czyli 7 razy 7, to wychodzi nam w pierwszej księdze mojżeszowej Tora, wychodzi słowo Tora, w drugiej wychodzi słowo Tora, w trzeciej tego nie ma, w czwartej jest Tora, ale od końca jak zaczynamy to samo robić. Mhm. I w piątej to samo, Tora, a w środku, a w piątej księdze nie ma Tora, ale jest Jahwe. I niektórzy mówią, że tutaj mamy jakby dwie strony wskazujące na piątą księgę, w której jest słowo Jahwe. I to słowo Jahwe się powtarza co 49 liter. Jest to fenomenalne. No, jeżeli tak jest, ja tego nie sprawdziłem, ale czytałem z takiego wiarygodnego źródła, zakładam, że tak jest, to jest to fenomen. Jest to fenomen w sensie konstrukcji tych ksiąg. Że układ taki matematyczny. Matematyczny układ, po prostu, którego człowiek nie mógł stworzyć. To wskazuje na jakieś po prostu nadprzyrodzone działanie, bo dokładnie taka sama sekwencja liter, tych, wiecie, liczb i coś takiego się dzieje. Więc mnie to fascynuje, ale teraz nie będę tego głosił, nie będę ludzi zachęcać, żeby sprawdzali. Ten dziennikarz, który właśnie też to odkrył, to jest, przyznawał się, że jawny ateista i dla niego to oznaczało, że Biblia jest z innego świata, że na pewno jest, on mówi, nie twierdzę, że jest Bóg, ale jakaś istota, która jest poza czasem i która może nam dawać takie wskazówki. I to jest... Bo według rachunku prawdopodobieństwa jest to rzeczywiście niesamowita, maleńka możliwość, żeby coś takiego, wręcz niemożliwe. No. Matematycznie jest to niemożliwe, żeby takie coś stworzyć. Nawet gdyby chcieć to coś takiego stworzyć, to jest to... Trzeba byłoby nad tym... To jest ogromnie trudne, a nie w takiej obszerności, jakiej jest... Tym bardziej, jeśli biorąc pod uwagę, w jakich czasach była Biblia pisana, to tam... Ciężko byłoby tym bardziej, nie? No tak, tak, to w ogóle nie do zrealizowania. Teraz jeszcze mógłby to komputer jakoś ułożyć, ale w tamtych czasach odręcznie wyliczyć i pomnożyć, żeby ułożyć... Nawet komputerowo jest to bardzo trudne dzieło, żeby coś takiego stworzyć, żeby to było logiczne, spójne, tak jak tutaj mamy pewną logiczną spójność historii, która się, że tak powiem, rozciąga nie tylko na te księgi, ale idzie dalej. Więc to jest fenomenalne. Więc to są ciekawostki. Mówię, takie rzeczy są fajne, ciekawe, warto je tam wiedzieć, ale żeby teraz z tego na tym coś próbować więcej budować, tak jak właśnie niektórzy wiecie, teraz czytają i teraz na przykład tam znajdują Itzhak Rabin, znajdują jakieś współczesne nazwiska gdzieś tam skrzyżowane i z tego robią, wiecie, cały wykład jakiś taki, że patrzą, o czym ten fragment mówi, łączą te rzeczy. No to już jest dla mnie jakaś taka... Nie doprowadziło do Boga. Kartułowy. Znaczy, wiesz, może kogoś to przekonuje. No tak, ale ten dziennikarz w ogóle te wnioski jego takie to... No tak, bo on założył, jakaś kosmiczna istota to stworzyła. I on w ogóle nie zajmował się oryginalnym tekstem Biblii, takim, co tam jest napisane, tylko same jakieś szyfry, same tak. Jakieś takie... A, bo to jakiś Rosjanin najpierw, jakiś matematyk czy fizyk rosyjski na to wpadł i on... Żyd, nie? Znaczy nie wiem, czy on był Żydem. Wiem, że jakiś rosyjski fizyk czy matematyk, on to tam kiedyś tam na to trafił i zaczął to gdzieś tam opubliczniać, no i potem kolejni się za to wzięli, nie? Zaintrygowani tymi jego znaleziskami. Więc mówię, jest to fajne, ciekawe, natomiast no, pytanie, czy... Chcemy teraz w Kościele się tym zajmować, czy chcemy coś takiego promować, chcemy szukać teraz, wiecie, takich fenomenów. My prosi chrześcijanie, jakby nam wystarczy proste słowo biblijne, nie? Prosta Ewangelia i my na tym budujemy fundament i czerpiemy z tego naszą wiarę, ale rozumiem filozofów, psychologów, czy samych matematyków, naukowców, którzy są na przykład ateistami i czerpią z tego jakiś swój sens życia i naukowiec pragnie czegoś nowego odkrywać i dąży do odkrywania jeszcze czegoś większego i matematyk chce jeszcze bardziej dzielić, mnożyć i pomnażać i to są dla nich te wszystkie algorytmy i poukładane symetrycznie te wszystkie zdania są dla nich takim jakby kolejnym ciekawostką, nie? I nawet Bóg znowu może się tym posłużyć, żeby niektórych z nich pociągnąć ku sobie. Więc przy okazji. Dałby Bóg, żeby jacyś tacy właśnie fascynaci liczb czy innych przez to przyszli do wiary w Boga. I niewykluczone, że jacyś przychodzą, więc z tego się możemy radować. Nie? Natomiast mówię, czynienie z tego jakiejś głębszej, ogólnokościelnej misji jest chyba pomyłką. Więc tutaj właśnie mówię, jeśli chodzi o te wszystkie eschatologiczne rzeczy, dobrze jest je zgłębiać, czytać, szukać w nich, ale przede wszystkim cały czas, jak w każdej części słowa, musimy się przeglądać w tym słowie. To po to jest nam dane. Nie po to, żebyśmy teraz stworzyli, tak jak niektórzy to robią, jakieś takie, wiecie, graficzne zapowiedzi wszystkiego, co się wydarzy krok po kroku, krok po kroku. Może oni mają taką misję, takie zrozumienie, niech to robią, ale jak dla mnie to nie jest przekonywujące. To mnie w żaden sposób jakiś nie przekonuje. Tym bardziej, jeśli mówię, zacznę dokładnie analizować te rzeczy i widzę, że to nie do końca, tamto trochę naciągnięte, tutaj no może tak, ale co z tym, ale co z tamtym, nie? I tutaj oni to już pominęli, już tego nie wzięli pod uwagę, czy celowo, czy przez przeoczenie, tego nie wiem, ale no to gdzieś budzi z czasem jakieś takie wątpliwości, nie? Ja nie mówię, żeby teraz tego nie rozważać, nie mówię, żeby tego nie badać, żeby się nie przyglądać tym różnym teoriom. Natomiast problem się robi wtedy, kiedy zbytnio dogmatyzujemy, albo co gorsza, innych, którzy tak jak my nie rozumiemy, zaczynamy postrzegać jako jakichś wrogów prawdy Bożej, zaczynamy ich tam no, negować, ich wiarę, czy wręcz od wiary ich jakoś tam mówić, że to nie są ludzie wiary, więc Tu jest problem, a niestety zbytnie dogmatyzowanie w tego typu kwestiach, które moim zdaniem nie są jednoznacznie powiedziane, no jest domeną niektórych badaczy biblijnych i wtedy to nie przynosi, myślę, więcej szkody niż pożytku, takie podejście do Biblii. Natomiast jeśli my w tych słowach zawsze szukamy odniesienia do nas, do tego, jak mamy żyć, jak mamy postępować, to nie ma podstaw, żebyśmy się o to kłócili, bo raczej dojdziemy do podobnych wniosków, że mamy być święci, że mamy żyć sprawiedliwym życiem, że mamy być wierni naszemu Panu, oczekiwać Jego powrotu, wiedzieć, że On powróci, zatriumfuje, będzie sąd. To są rzeczy bezdyskusyjne, tu się wszyscy zgadzają i z tego wszyscy czerpią, myślę, praktyczną korzyść. Więc no, tego się trzymajmy, co dobre. Nie? A badajmy wszystko, tak jak Biblia mówi, wszystko badajcie. Nie ma problemu, możesz badać, możesz czytać, możesz dyskutować, ale trzymaj się tego, co dobre. Pomodlimy się, nie? Na koniec jeszcze. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie, że Ty trzymasz wszystko w swoich rękach i że jesteś Alfą i Omegą. Początkiem i końcem. Tak jak dałeś życie wszystkiemu, tak też przed Tobą stanie każdy człowiek. Tak jak tutaj dzisiaj czytaliśmy w tych kilku wierszach. Staną przed Tobą wszyscy na sąd i będą musieli zdać sprawę przed Tobą. I my również będziemy rozliczeni z naszego szafarstwa, z naszych darów, z czasu, poznania, tego wszystkiego, co mamy od Ciebie, Panie, w obfitości, naprawdę mamy wiele. I pomóż nam to doceniać i pomóż nam być też świadomi odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. Że tak jak wiele otrzymaliśmy, tak też będziemy rozliczani według tego, co nam dałeś. I daj, byśmy dokładali wszelkich starań, aby każdy jeden dzień naszego życia był życiem dla Twojej chwały. Życiem w świetle tego, co nam objawiłeś, co jest Twoją wolą, co jest Tobie miłe, abyśmy stronili od zła, stronili od bezprawia, stronili od wszelkiej formy nieczystości, nieprawości na tym świecie. Daj nam, Panie, trzymać się tego, co dobre, co sprawiedliwe, co czyste, co chwalebne, abyśmy, kiedy staniemy przed Tobą w tym wielkim dniu, usłyszeli słowa pochwały, usłyszeli słowa błogosławieństwa, znaleźli się w gronie tych, którzy staną po Twojej prawicy i będą się radować i weselić. Obyśmy, Panie, nie byli zawstydzeni przez bezbożnych, cudzołożnice i celników, którzy nawrócili się i którzy przyszli do Królestwa i którzy stali się Twoimi dziećmi. Obyśmy nie byli zawstydzeni, Panie, przez ludzi z przeszłych wieków, którzy nie mieli w ręku Biblii, a jednak na podstawie tego szczątkowego poznania służyli Ci, kochali Cię, oddali życie za Ciebie. Obyśmy my, Panie, dzisiaj, mając tak wiele, stosownie do tego prowadzili pobożne życie i chwalebne dla Ciebie życie. Prosimy, dopomóż nam. Dopomóż nam. Amen. Amen. Amen.